Na přípravu potřeboval 3 dny. Pro vás, páčku, žijem. Je všechno. Jenom doufám, že ten pro vás bude dost silný. Tohle není ten, který jsi měl sehnat.